ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण की मथुरा लीला का वर्णन है जिसमें गोपियां नहीं है और दूसरे राजवासियां नहीं है और क्रोर है, त्रिविक्रा कुब्जा है, कंस था, मर गया श्री कृष्ण का हाथ से और बलराम भी है जो वृंदावन में भी थे। तो अभी भगवान श्री कृष्ण अक्रोर के गढ़ के पार जाते हैं और अक्रूर भगवान श्री कृष्ण देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इससे समझते हैं कि अक्रूर एक महान भगवत शुद्ध भक्त है। दूसरे लोग कहते हैं कंस, तो कंस तो श्री कृष्ण का आगमन से डोलन, किंतु अक्रूर श्री कृष्ण का आगमन देखने से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अक्रूर का नाम का क्या अर्थ? जो क्रूर नहीं है, जो निष्ठुर नहीं, सबको प्रेम मैत्री भाव करते हैं। अद्वेष्टा सार्वभूतानं मैत्र करुण एव च। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो किसी को द्वेष नहीं करते हैं, अद्वेष सार्वभूतानं किसी को, और मैत्र मैत्री भाव करुणा, ये सभी गुण जिसके पास है, तो श्री कृष्ण बोलते हैं ये भक्त समय प्रिय। तो यो जिसके पास ये सभी गुण है और भगवान के भक्त, तो श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय होते। तो अक्रूर का ऐसे नाम है क्योंकि सबको मैत्री भाव करते हैं। वैदिक संस्कृति में सभी नाम का अर्थ, ऐसे आधुनिक युग में लोगों को ऐसा नाम का बॉबी, डिंपल, ब्यूटी ऐसे नाम रखना है जिसमें कोई अर्थ नहीं है। तो कृष्ण इसका अर्थ है जो सबको आकर्षण देते हैं। अक्रूर जो क्रूर नहीं है और दैत्यगण के वैसे भी नाम हिरण्यकशिपु, आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में जो बड़े बाधा है कनक और कामिनी, किंतु क्योंकि ये दोनों, कनक मतलब सोना पैसा और कामिनी मतलब स्त्रियों जो भौतिक कामना बढ़ाते हैं, तो ये दोनों आध्यात्मिक प्रगति के लिए बाधा होते हैं, किंतु भौतिक सुख के लिए ये दोनों आवश्यक है। ये दोनों के बिना भौतिक सुख नहीं होते। तो हिरण्यकशिपु का नाम हिरण्य कनक और कशिपु सुंदर पाला जिसमें कामनियों का भोग करना है, और रावण, रावण इन नाम का क्या क्या अर्थ है? जिससे सब रूठते हैं। तो ऐसे सब नाम का अर्थ है, और ये अक्रूर नाम का अर्थ जो किसी को द्वेष नहीं करते, किसी को निष्ठुर नहीं नहीं होते। किंतु गोपियां हम सोचते हैं कि अक्रूर नाम विपरीत, क्योंकि श्री कृष्ण जो नारा श्रेष्ठ, इस श्लोक में श्री कृष्ण का एक वर्णन है, नाम है नारावार श्रेष्ठ। नारावार का मतलब श्रेष्ठ पुरुषों में, और नारावार श्रेष्ठ इसका अर्थ है श्रेष्ठ लोगों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्री कृष्ण। और वास्तव में श्री कृष्ण कोई नर नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। श्री कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाद्य राज्य गोविंद सर्व कारण कारण, श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान है। किंतु ऐसा नारलीला जैसे साधारण व्यक्ति इस पृथ्वी में आते हैं, जैसे ही साधारण व्यक्ति तो पूरा साधन नहीं है, तो कैसे जन्म करते, तो पहले चतुर्भुज व्रति जगाते हैं, फिर शिशु रूप धारण करते हैं और गिरिराज गोवर्धन पर्वत धारण करते सब दिन। किंतु मतलब भगवान कभी कभी ऐसे अलौकिक असाधारण लीला करते हैं, और कभी कभी जैसे बिल्कुल जैसे एक साधारण व्यक्ति होते हैं। जब भूख लगते है तो रोते है, माता माता मुझको खिलाओ, तो नहीं खिलाते है, तो इसलिए गुस्सा हुए तो दूसरे घर जाके मकान चोरी करते। तो ये सब भगवान की असाधारण लीला है। तो गोपियां सोचती थी कि ये हमारे कृष्ण, कृष्ण हमारी संपत्ति, हम तो कोई दूसरे नहीं, कभी नहीं सोचती थी कि श्री कृष्ण दूसरे जाएगा, चले जाएगा, लेकिन चलेगा। अक्रूर गोपियां की परिप्रेक्ष्य में क्रूर होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण वृंदावन से ले गए। किंतु यह इसी अध्याय में देखते हैं कि श्री कृष्ण अक्रूर को भी अनुग्रह करते हैं, श्री कृष्ण अक्रूर को उपेक्षा नहीं करते, अक्रूर की भक्ति ग्रहण करते हैं। तो कैसे है ये अक्रूर एक शुद्ध भक्त है, और गोपियां श्रेष्ठ शुद्ध भक्तों है। किंतु गोपियां अक्रूर को तिरस्कार करते, वो क्या बदमाश है, उसका नाम गोपियां जब अक्रूर का नाम सुनते या सोचते तो जैसे सिर पर वज्र लग गया है, ऐसे सोचती थी। तो कैसे होते, तो हम ऐसे प्रचार करते हैं कि वैकुंठ जगत में ऐसा कोई जागरण नहीं होते हैं, और कोई दूसरे को द्वेष नहीं करते हैं, और सब मित्र भाव से प्रेम से सभी व्यवहार करते हैं और वैसे रहते हैं। तो वैकुंठ में ऐसे होते हैं, तो लोग गोकुल में कभी कभी जागरण होते हैं, वो प्रेम कलह बोलते हैं। जैसे कि वो द्वारका में भी ऐसे होते हैं, कृष्णा और विशेषकर सत्यभामा दोनों में ऐसे झगड़ा होते, सत्यभामा कृष्ण को बोलते कि हो रुक्मिणी को अनुग्रह करते हो, उसको पारिजात को दिया और मुझको नहीं दिया, तो ऐसा प्रेम लीला में ऐसा होते, यही साधारण जागरण ऐसा नहीं, साधारण जागरण में द्वेष होते, किंतु ये प्रेम कला हल क्या होते, प्रेम का वर्धन होते। तो यही सब समझना बहुत, यही सभी बात बहुत ही गंभीर है, ये सब समझना एक्चुअली ये संभव नहीं है जब तक हमारी बुद्धि भौतिक होती, तब तक ये सब समझना संभव नहीं। इसलिए ये दशम स्कंध एक्चुअली पूरा भागवत और विशेषकर दशम स्कंध तो केवल भक्तों के लिए, भक्तों को ये सब प्रचार नहीं करना चाहिए। गीता भी श्री कृष्ण बोलते कि जो अभक्त जो मुझको विश्वास नहीं करते, तो ऐसे लोगों को ये भगवत गीता प्रचार नहीं करना चाहिए। श्लोक क्या है योग अभी अपने, तो गीता वो प्राथमिक वैदिक ज्ञान एक्चुअली ये सभी वैदिक ज्ञान का सार है, किंतु वैदिक ज्ञान का सार क्या है, भक्ति कृष्ण भगवान में और उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो वो सार में वो पहला सोपान है। तो हम जो बद्ध जीव है हमारे लिए उसको समझना कठिन है भगवद गीता, किंतु एक्चुअली वो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम स्तर है और उसके बाद भगवद गीता पढ़ने के बाद सुनने के बाद और समझने के बाद और हृदय अंगम करने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करना है। तो पहले गीता गीता वाणी स्वीकार करना चाहिए, वो क्या है कि श्री कृष्ण भगवान और उनकी सेवा करना चाहिए। अभी विचार नाम से योग या विचार है ना भक्ति योग सेवते सगुणान समी कैदन धर्म दो या कहते हैं, शुद्ध भक्ति होनी चाहिए जिससे भक्तों प्रकृति के चिन्ह गुणों को अतिक्रम करते हैं। तो फिर श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करना है। तो गीता में श्री कृष्ण संक्षेप में व्याख्या करते हैं कैसे है भगवान और उसका पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत शुरू से जन्मादि सौंदर्याद्रता स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आया आदि कवि सूर्य तेजो वायु मदंगता विनिमय श्रद्धा स्वयं सदा निरस्तुखम सत्यं परम धीमहि ओम नमो भगवते वासुदेव। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत का विषय का संक्षिप्त वर्णन है कि इस श्रीमद् भागवत में मूल विषय और एक ही विषय है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है, वासुदेव भगवान, वासुदेव अर्थात जो सर्वव्यापी है और वासुदेव का पुत्र। ओम नमो भगवते वासुदेव जन्मादि सयत उनसे पूरा जगत की सृष्टि होते हैं, उनके द्वारा पूरे जगत का पालन होते हैं और अंत में जगत का अंत में ध्वंस होते हैं, कलय होते हैं श्री कृष्ण के द्वारा। और वे स्वतंत्र और सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, सब श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर करते हैं, किंतु श्री कृष्ण किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते, ऐसे स्वतंत्र निरंकुश एक शब्द है, निरंकुश मतलब किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होते और वे सृष्टि का समय सृष्टिकर्ता द्वितीय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदर्शन किया उनके हृदय में प्रकट किया। इन्हें ब्रह्म हृदय आदि का ये मोहन किया सूर्य और बड़े बड़े देवता गांधी श्री कृष्ण को नहीं समझते और उनके द्वारा माया का प्रभाव भौतिक जगत में बद्ध जीवन का भ्रम होते मोहित रहते अभी सदैव आत्म धाम में रखते और सदैव मोहा माया से मुक्त होते वे परम सत्य तो यही श्री कृष्ण और श्री कृष्ण को समझना ऐसे कठिन होते अंताक्षुकोटि शतवत्सल संगम्यो बायोर तापी मनसो मुनि पुंग वानम सौख्य सीम्य विचिंत तत्व गोविंदवादि पुरुषम तमाम योग योग प्रणाली से योग्या अनेक अनेक वर्षों में प्रयास करते हैं श्री कृष्ण के चरण रज तक पहुंच फिर भी नहीं क्योंकि श्री कृष्ण अविचिन्त्य तत्व अर्थात साधारण बुद्धि से और कोई भी साधारण प्रयास से श्री कृष्ण को नहीं मिलते केवल भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत में कृष्ण और कृष्ण भक्ति का पूरा वर्णन है, पूरा नहीं है क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के बारे में सभी कथा जो है सब अपर्याप्त है, किंतु जितने भी हम समझ नहीं सकते उतने वर्णन होते हैं और एक्चुअली श्रीमद् भागवत भी अपर्याप्त है क्योंकि हर श्लोक में हर शब्द में हर अक्षर में इतना गंभीर अर्थ है कि क्रोर क्रोर जीवनों में एक अक्षर का पूरा समझ में संभव नहीं है। भगवत इतना गंभीर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हाँ भगवत पढ़ लो अभी सब समझ ले अभी न्यूज पेपर पढ़ने वाले ऐसा नहीं जानंत एव जानंतु किं बाहुचरणे प्रभो मन बहव मनसो वचसो वैभवं तव गोचरः ब्रह्मा जी बोलें कि कोई दूसरे बोल सकते कि मैं कृष्ण को समझते किंतु मेरा विचार है कि मैं ही श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। तो भागवत से कृष्ण को समझना है यही भागवत का अर्थ है, किंतु कृष्ण को पूरे समझना संभव नहीं। तो यही कृष्ण लीला बहुत रहस्यमय है। तो कैसे श्री कृष्ण महान वो भी समझना कठिन है क्योंकि इतना महान है हम कल्पना नहीं कर सकते, हम इतना छोटे हैं और भगवान इतने महान है तो कैसे भगवान हम इतने छोटे हैं कैसे भगवान सब को समझ रहे हैं तो इतने महान है। किंतु यही सबसे बड़ा रहस्य है कि भगवान जो इतने महान है तो हमारे बीच में है, जैसे साधारण व्यक्ति उपस्थित होते हैं और भक्तों के साथ ऐसे लीला विलास करते भक्तों के साथ नाचते करते हैं, कभी कभी भक्तों के साथ ऐसे झगड़ा प्रेम कोलाहल होते हैं। तो कृष्ण लीला ऐसे बहुत गंभीर और रहस्यमय है। तो कैसे अक्रूर जो सभी गुण संपन्न है, एक महान वैष्णव है यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचन सर्वाय गुणस्तत्र समासते सुराहा। शुद्ध भक्तों के सभी गुण होते, दिव्य गुण होते, जैसे देवगण। तो अक्रूर एक परम भक्त है और उनका स्वभाव ऐसे है कि किसी को कठिनाई देना का कोई उद्देश्य नहीं अक्रूर का। फिर भी तो लीला ऐसे होते कि प्रयास नहीं करके भी तो दूसरों को तकलीफ देना, तो इस भौतिक जगत में वैसे होते कि हम प्रयास नहीं करते थे दूसरे लोगों को तकलीफ देना, तो फिर भी कभी कभी ऐसे होते। तो कृष्ण की लीला में भी वैसे होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की व्रज लीला है, मथुरा लीला है, द्वारका लीला है, और श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है व्रज को छोड़ने की, किंतु लीला पूर्ण करने के लिए और मथुरा वासियों के भक्तों को सुख देने के लिए श्री कृष्ण का मथुरा गमन की आवश्यकता है। तो यदि श्री कृष्ण मथुरा नहीं जाते तो कैसे अक्रूर और उपल रचने वाले सुदामा कुब्जा और विशेषकर मथुरा की नारियों, तो कैसे श्री कृष्ण मथुरा वासियों को प्रेम और सुख दे सकते, तो इसलिए मथुरा जाना का जरूरत है। किंतु श्री कृष्ण जब मथुरा जाते तो ब्रजवासी रोकते, तो लीला ऐसे है। किंतु ब्रजवासियों का विरह रोकते कैसे विरह वो प्रेम का परम स्तर हमारे आचार्य गण वैसे विश्लेषण किए और व्याख्या किए कि श्री कृष्ण की विरह में रोना वो भक्ति का चरम स्तर। तो यदि अक्रूर श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुर नहीं ले गए तो गोपियां तो वो बहुत तीव्र भाव तीव्र प्रेम श्री कृष्ण के लिए अनुभव नहीं कर सकते। तो यही सब प्रेम रहस्य है कि शुद्ध कृष्ण भक्ति में कृष्ण लीला में दो स्थिति है, एक संभोग और दूसरा विरह। संभोग का मतलब श्री कृष्ण के साथ में होना और विरह श्री कृष्ण से अलग दूर से रहना। और जब श्री कृष्ण उपस्थित नहीं होते तो भक्तों इतने तीव्र भाव से विरह भाव से श्री कृष्ण का संगम प्राप्त करने के लिए अनुभव करते हैं। तो ये सब लीला रहस्य है। और हर अध्याय में हर कहानी में और सभी श्लोक शब्द अक्षर में ऐसे बहुत बहुत गंभीर अर्थ है। और यही सब समझना तो कोई साधारण जीव के लिए संभव नहीं है और श्री कृष्ण के लिए भी संभव नहीं है ये सब समझना। इसलिए श्री कृष्ण गौर रूप में आते, क्योंकि श्री कृष्ण तो स्वयं की लीला और स्वयं की भक्ति की गंभीरता माफ नहीं कर सकते। इसलिए विशेषकर राधा रानी का अनुभव स्वयं अनुभव करने के लिए श्री कृष्ण गौर रूप में आते। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि इन गौर लीला जैसे एक महान अपर्याप्त समुद्र है और मैं जैसे एक छोटा पक्षी हूँ और वो अपर्याप्त सागर से वो जो गौर लीला है उससे एक दो बिंदु निकालते और स्त्री का निचर्चा संग्रह करता हूँ और लगते है कि मैं संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु के एक दो लीला लिखता हूँ किंतु वास्तव में चैतन्य महाप्रभु प्रति क्षण मतलब सदैव इतना लीला किया है कि उसका वर्णन करना अनंत शेष भी अनंत काल में एक सेकंड चैतन्य महाप्रभु की लीला का एक सेकंड का पूरा वर्णन अनंत शेष के लिए भी अनंत काल में पूरा वर्णन करना संभव नहीं। और मैं कौन हूं कृष्ण का विवाह गोस्वामी कहते मैं कौन हूं मैं तुच्छ साधारण जीव हूं तो कैसे मैं लिखूंगा। फिर भी प्रयास करता हूं वैष्णव की आज्ञा से तो ऐसे होते कृष्ण कथा ऐसे तो पूरा अपर्याप्त है। हम बोलते श्री कृष्ण ऐसे है वैसे है श्री कृष्ण वो मतलब आचार्यों के अनुसार हम सब श्लोक बोलते हैं प्रेम कुनंत अरविंद जला यथाक्षंभावतांसन सितंबुज सुंदरांगं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभ गोविंदमादि पुरुषं तमामुजं श्री कृष्ण रूप वर्णन करते लीला वर्णन करते महिमा की वर्णन करते नाम का वर्णन ये सब श्री कृष्ण की विशेषता है। किंतु कितने सा अनुभव करते तो जितने भी बहुत कम होने के तो हमारी भक्ति और भक्ति भावना और भक्ति में अनुभव बहुत कम होने के भी शुद्ध भक्तों आचार्यों से और बहुत सीमित होने के भी तो फिर भी भावना चाहिए और दूसरे लोगों को प्रचार करना चाहिए क्योंकि कृष्ण भक्ति इतना महान है कि हम अयोग्य होने के भी तो यदि हम प्रयास करते हैं ये सब कृष्ण कथा बोलना और दूसरे लोगों को भक्ति में लाना तो यदि हम प्रयास करते हैं तो हम इतना अयोग्य होने के तो श्री कृष्ण ये भी श्री कृष्ण की लीला है। एक्चुअली ये गौर लीला है चैतन्य महाप्रभु की लीला है तो लोगों साधारण लोग बद्ध जीवन को भक्ति में लाने और यही चैतन्य महाप्रभु की मजेदारी है कि हम जो एकदम तुच्छ और पति तो यदि हम तैयार है चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पालन करने के चारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश हमारा जो गुरु है तार उपदेश जो भी देखते हो सबको कृष्ण कथा बोलो और मेरा आज्ञा से मेरे आज्ञा से जो पतित अयोग्य मूर्ख जो भी है होने के तुम मेरे आगे से कृष्ण भक्ति करो और दूसरों को प्रचार करो और ऐसे गुरु हो और पूरा देश का उद्धार करो। तो चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा के अनुसार हम प्रयास करते हैं और ये कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति और कृष्ण तत्व ज्ञान इतना गंभीर होने के भी यदि हम प्रयास करते हैं ये सब प्रचार करने तो उससे प्रभाव होते और देखते हैं कि कृष्ण भक्ति आंदोलन बढ़ते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत दशम स्कंध इतना गंभीर और यही सब समझना श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्तों के लिए और हम साधारण लोगों के बीच में प्रचार करते हैं और सभी ग्रंथों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यही चैतन्य महाप्रभु की लीला है। पतित पावन गौर हरि, कलयुग में सब बहुत ही पतित होते हैं किंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यदि कोई पतित अवस्था में होने के तो यदि श्री कृष्ण की भक्ति को ग्रहण करते तो वो तुरंत श्रेष्ठ परम भक्त बन सकते। तो ये आखिर अभी दिवाली सीजन है अभी चले गए तो ऐसा होता है तो लोग तो दूसरे संबंधियों और कुटुंब के घर जाते हैं और स्वागत करने हैं तो ऐसे साधारण है। तो एक व्यक्ति तो दूसरे के घर जाते हैं और उसको स्वागत करने हैं तो इसमें क्या है? ऐसा हम किसे बोलते हैं कि ये पूजनीय भागवत ग्रंथ श्रेष्ठ शास्त्र है? क्योंकि कौन आपको बेघर जानते? श्री कृष्ण भगवान साधारण व्यक्ति नहीं। और अक्रूर कौन है? श्री कृष्ण के परम भक्त है। तो इसलिए ये लीला जैसे साधारण है श्री अभी इसके पहले श्री कृष्ण कंस को वध किया तो वो असाधारण व्यवहार है क्योंकि देवगण भी कंस महाराज से डर लगे किंतु श्री कृष्ण बाल्यावस्था में भी आसानी से उसको मार दिया। तो ये श्री कृष्ण की असाधारण लीला है। और चलिए श्री कृष्ण की लीला सभी असाधारण है किंतु अभी श्री कृष्ण जैसे एक साधारण व्यक्ति तो दोस्त के घर जाते हैं लेकिन ये साधारण नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है और अक्रूर भगवान का परम भक्त है। हरे कृष्ण। कई प्रश्न है? भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से बाहर जाते हैं ऐसा सुनता है बोले भी महाराज वृंदावन से बाहर जाते हैं द्वारका की लीला कैसे क्या होती है? कैसे द्वारका क्या है? वृंदावन प्रत्याचार्य राजा नहीं कम लगा चाहती गोशाल हाँ वो शास्त्र में है कि श्री कृष्ण कभी वृंदावन के बाहर नहीं जाते फिर भी मथुरा जाते द्वारका जाते। तो इसके बारे में जीव गोस्वामी कौन से भगवत संदर्भ में तो एक प्रबंध में पूरा लंबा विश्लेषण किया है कि एक्चुअली श्री कृष्ण वृंदावन के बाहर नहीं जाते तो सदैव अप्रकट रूप में जब ऐसे लीला अभिनय करते वृंदावन के बाहर जाना तो वास्तव में अप्रकट रूप में सदैव वृंदावन में रहते और वास्तव में वो श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों की दृष्टि में थे तो बाहर चला गया फिर भी भक्तों सदैव श्री कृष्ण को देखे और सोचते ये स्वप्न है। तो ये बहुत ही गंभीर है किंतु दो बात सही है कि श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गया और भक्तों के चिंतन में अपकट रूप में सदैव वृंदावन में रहते हैं। और एक्चुअली श्री कृष्ण सर्वव्यापी है तो सदैव सर्वत्र रहते हैं, वो दूसरी बात है। फिर भी हम प्रचार करते हैं। एक्चुअली वो क्या श्लोक है अभी याद नहीं है, वो सावधम परित्या जा, उसके बाद ये भी ना भक्ताया कदाचन, अभी याद नहीं है तो वो यही श्लोक सावधाम अंतरित्या जा माम एकम शरणम रजा, उसके बाद आते हैं। तो इसलिए वो श्री वैष्णव संप्रदाय में ये श्लोक का प्रचार नहीं होते, ये भी माम अचस्मान मनुष्य शु नहीं इदं सैनाटपस्कया न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषदैवाचं न च मां योग्य श्रूयते जे तपस्वी नाति जे जो तपस्या नहीं करते मेरे भक्त नहीं होते, मुझको द्वेष करते हैं और भक्ति योग नहीं करते, तो वैसे व्यक्तियों को इस भगवत गीता प्रचार नहीं करना चाहिए। तो ये सावधाम अंतरित्या वो श्लोक के बाद आते हैं, इसलिए श्री वैष्णव संप्रदाय में ये श्लोक तो जन साधारण में नहीं बोलना है। और जब दीक्षा देना है तो गुरु शिष्य के कान नहीं बोलते सुनो ये चरम श्लोक है सावधाम अंतरित्या, और किसी को नहीं बोलना चाहिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु सबको बोलते ए मूर्ख लोग आओ कृष्ण के चरण में शरण लो। तो ये दूसरा भावना है कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की। वो श्री वैष्णव संप्रदाय के सबसे महान आचार्य रामानुजाचार्य संस्थापक आचार्य, तो उनके गुरु एक्चुअली 18 बार गुरु के पास गए दीक्षा मांगने के लिए और 17 बार ना बोल बाद में आओ। तो फिर रामानुजाचार्य को बोलो ये मंत्र बोलो इससे मुक्ति मिलती है। क्या श्लोक है ओम नमो नारायणाय, तो वो श्लोक मिलके रामानुजाचार्य तो बाजार में गया और सबको बोले आओ आओ सब सुनो सब बोलो ओम नमो नारायणाय, इससे मुक्ति और भक्ति मिलते। तो गुरु सुनते है कि मेरे शिष्य ने उसको बोला किसी को नहीं बोलना, सबको तो बहुत गुस्सा है और राम अनुज को बोला किस लिए सबको बोला, तुम नहीं जानते हो कि गुरु आदेश नहीं माने से नरक जाना है, मैं जानते तो मैं नरक जाऊंगा और सभी लोग जो ओम नमो नारायण है बताएंगे तो मुक्ति मिलेंगे भक्ति मिलेंगे, तो मैं नारक जाऊंगा और सब धर्म धाम वैकुंठ जगत जन। तो फिर गुरु प्रसन्न हो, तो ऐसे है ये सभी लोगों को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि रिस्क है कि लोग अपराध करेंगे। तो फिर भी विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का संबंध है वो रिस्क लेना है, प्रभुपाद एक चिट्ठी में लिखे कि मैं जानता हूं कि मैं बहुत अयोग्य लोगों को दीक्षा देता हूं, किंतु मैं तैयार हूं नरक जाने लोगों का उद्धार करने के लिए। तो ऐसे कैसे समझना है, अक्रूर अक्रूर, फिर भी गोपियां सोचते उसका नाम क्रूर। और भगवान बोलते यही ज्ञान केवल भक्त लोगों को बताना चाहिए, किंतु ये ज्ञान यदि अभक्तों को नहीं बताना है तो कैसे कोई भक्त होंगे। ऐसा है माध्व संप्रदाय में, वो बोलते है कि जो माध्व ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेते वही भक्त हो सकते, दूसरी नहीं। किंतु चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि है कि सब भक्त सभी प्राणी भक्त, किंतु अभी वो भक्ति आचार देते, तो भक्ति प्रचार करने से सब अभक्त तो भक्त बन जाएंगे। तो ये एक्चुअली हम इतना सा तत्व ज्ञान तो अभक्तों को नहीं बोलते, हम पुस्तक देखते हैं और सब लोगों को बोलते हैं हरि नाम बोलो, दिनों हीनों जो तो चलो हरि नाम ही उधारे में थार सखी जगाए माता। तो ये पुस्तक परिवेशन के साथ हरि नाम करने चाहिए, ऐसे फेस्टिवल बनाना। अभी पदयात्रा आ रही है गुजरात में, 7 महीने गुजरात में हो जाओ पदयात्रा के साथ, रोज गुजराती प्रवचन में उनसे पूछेंगे कोई गुजराती भक्त है जो प्रवचन दे सकते, अवसर है प्रचार करने के लिए। 7 महीना गुजरात में रहेंगे पदयात्रा, तो नवसारी महाराष्ट्र से नवसारी प्रवेश करेंगे, फिर नवसारी बड़ौदा, फिर बड़ौदा से सौराष्ट्र में भावनगर द्वारका अहमदाबाद ऐसे उत्तर जाओ प्रचार करो। हरे कृष्ण, कोई दूसरा प्रश्न है? हाँ वो भी द्वारका लीला में भी ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हिंदी में, गलत फहमी, गलत फहमी मीन्स भूल धारणा, मिसअंडरस्टैंडिंग, भूल धारणा मीन्स रॉन्ग मिसकंसेप्शन। तो ऐसे तो विचित्र है, तो एक संभावना है कि आक्रोश तो गोपियों को अपराध की तो उसलिए होता था, गोपियों को अपराध किया तो कृष्ण तो गोपियों से ले गए दिव्य अपराध। अपराध कैसे दिव्य होते हैं, तो ये प्रेम विवाह कैसे कैसे ये सब समझ। तो ऐसा नहीं है कि गोलोक में जागरण करने के लिए यहाँ पर साधना करना, हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे कैसे जागरण करना, तो ऐसे ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जागरण जो होते हैं भौतिक। और प्रभुपाद बोले कि ऐसे ही भक्तों में ऐसे यदि कुछ ऐसे जगह होते तो यदि वो सेवा के बारे में होते तो वो दिव्य कलह होते। जैसे कि एक बात बोलते है कि अभी हम एक नया मंदिर बने और दूसरे बोलते नहीं तो बहुत दिन लगेगा, अच्छा हो हम कोई नया मंदिर नहीं बनेंगे, हम केवल हरि नाम प्रचार करेंगे। तो दोनों ऐसे नहीं नहीं ऐसे करने चाहिए, नहीं नहीं वैसे करने चाहिए। तो विषय क्या है, कृष्ण सेवा कैसे करना है, तो वो आध्यात्मिक। किंतु मुझको सब महाप्रसाद देना चाहिए, नहीं नहीं मुझको, तो वो आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक। कैसे होते है तो ये दिव्य चीज है, दिव्य दिव्य है, हाँ दिव्य होते तो सब कुछ जो इधर है, काम क्रोध लोभ मोह मादक मात्सर्य वैकुंठ जगत नहीं दिखे, लेकिन वो साप से अभिशाप से तो कल्याण हुआ कि तुलसी महारानी बहुत ही जागर में आए और यहाँ पर भी भगवान की सेवा करते हैं और भक्तों तुलसी की सेवा करने से भक्ति मिलती है। तुलसी कौन है, भक्ति पर कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, तो ये सब दिव्य लीला है जिससे कल्याण होते। इस भौतिक जागर में सभी प्रयास जो उससे क्या होते है, निराशा, सब बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना है, जैसे कि बहुत बिजनेस करना है तो भौतिक फायदा होते है, फिर एक दिन खिड़की में से प्लेन आते है और पूरा बिल्डिंग कलाश होते है। और सभी भौतिक प्रयास वैसे है, तो अंतिम पल क्या है, दुख। लेकिन आध्यात्मिक प्रयास है और सभी आध्यात्मिक व्यवहार कृष्ण भक्ति में जो होते हैं उससे कल्याण होते हैं। नेहा विकमल आशो श्री प्रत्यवायो में विद्यते स्वगुणप्य धर्म से चायते महतोदया, भक्ति में कोई नुकसान नहीं होते, परम कल्याण होते। कभी कभी विचित्र रूप से कल्याण होते हैं जो पहले से समझना नहीं होता, किसलिए भगवान मुझको ऐसे करते, मैं प्रयास करता हूं भगवान की सेवा करना, फिर खाली विघ्न मिलते, क्यों, अनेक भक्त ऐसे करते तो विघ्न होते हैं तो ग्रहण करना चाहिए, जो भी होते भगवान से परीक्षा ऐसे होते हैं तो ऐसे रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति करता हूं फिर भी इतने कठिन आई है तो भक्ति चाहिए, नहीं, तो विघ्न है वो भगवान की कृपा है, जैसे कि हम भक्ति में मजबूत होंगे। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी दिवाली सीजन है, अभी चले गए तो ऐसा होता है तो लोग तो दूसरे संबंधियों और कुटुंब के घर जाते हैं और स्वागत करने हैं, तो ऐसे साधारण है, तो एक व्यक्ति तो दूसरे के घर जाते हैं और